الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم سورة أنفال لسم سفارة آيات نمبر 52 53 54 55 56 57 58 سورة أنفال لسم سفارة آيات نمبر 52 58 پورې د دینه مخکې سبق کې الله پاک د کافرو د عذاب ذکر وکړ چې کافرو له زه عذاب ورکوم په دنیا او په آخرت کې الله پاک وفرمایل دا زه په دوی باندې ظلم نه کوم دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی په دنیا کې ځکه زه دوی باندې دوی له سزا او عذاب ورکوم دې نن سبق کې الله پاک فرمایي چې د دې اهل مکه د دې قریشو مثال او د مخکې قومونه چې قوم عاد قوم سمود آل فرعون د دوی مثال یو شان الله فرمایي هغوی نافرمانی کړې وه د الله حکم یې نه منه پیغمبر وخت نه بغاوت کړی و سرکشي اختیار کړې وه خپل غرور او تکبر یې کو کم انعامات او احسانات چې ورسره الله کړي و د هغې ناشکري وکړه د هغې ناشکرۍ د وجې نه د هغې بد عملو د وجې نه الله فرمایي ما په دنیا کې معذب کړل په آخرت کې مې معذب دوی د هغوی په شان دي الله فرمایي دوی له ما ډېر لوی مقام ورکړی عزت مې ورکړی د حرم شریف د وجې نه په ټوله دنیا کې دوی ته د عزت په سترګه باندې کتی شو خلکو به احترام کو چې دا د حرم شریف خادمان دي منجوریان دي الله پاک فرمایي هغه نعمت ناشکری دوی وکړه نو کوم عذاب الله فرمایي چې ما فرعونیانو له ورکړی و عادیانو او سمودیانو له مخکې قومونو له مې ورکړی و الله فرمایي دوی له به هم دغه عذاب ورکړو کوم عادت الله چې هغه په آل د فرعون کې و هغه عادت الله فرمایي زما اوس هم دی د دوی لپاره م دی الله فرمایي څومره خلک چې دي د خپلو ګناهونو د وجې نه په عذاب کې مبتلا کیږي نو دې ځای کې الله پاک فرمایي کدأب آل فرعون دا کدأب آل فرعون دا په اصل کې داسې دی دأب هؤلاء کدأب آل فرعون دې کدأب کې دا کاف چې دی دا متعلق په ما قبل حال دا په محل د رفع کې دی دا خبر د مبتدا محذوف دی یعنی دأب هؤلاء کدأب آل فرعون عدد د دوی کدا به اهل فرعون فشان د عدد د اهل فرعون لکه څنګه چې د اهل فرعون عادتونه چې د الله د نعمتونو ناشکري وکړه دغه عدد د دین دی فرعون لم الله پاک بادشاهي ورکړې وه طاقت یې ورکړې وه قوت یې ورکړې وه خپل انعامات احسانات یې ورسره کړي دغه رنګ یې د مکې قریشو سره هم الله پاک احسانات کړي دین ناشکري وکړه دأب هؤلاء كدأب آل فرعون ده دي مبتدا كده ناغا محذوفة شاغا دأب دأب هؤلاء عدد ده دي خلقه ده دي قريشه ده دي كافره كدأب آل فرعون مثالي پشان عادتي پشان ده آل ده فرعون ده والذين وده هغي كسانو پشان من قبلهم في مخد الدين في عاديان سموديان وغيره كفروا بآيات الله كفر اوكو بآياتون رخده پاك بانده فأخذهم الله فسؤني والدول رخده پاك بزنوبهم فخبل جناهون سار إن الله بشك الله پاك قوي مزبوط ذات تي زبردست ذات تي شديد العقاب سخ عذاب ورکوون كي الله پاك فرمائي ذلك دا ولي دا عذاب زدويل ولي ورکوم زبا دوی زیاده نکوم بأن الله بشک الله پاک لم یکو مغیرا ندی بدلون که نعمتا یو نعمت لرا انعامها چی کری یاغی لرا علا قوم پا یو قوم مانده حتی تردی حد پوری یو غیرو چی اوی بدل کی ما هغا بی انفسهم پا نفسو مخبولو دا چی اوی شکل اغا نعمت نا قدریو کی نا شکریو کی اللہ فرمای عزت اغا نعمت و آخلم دا نعمت شکریه دا کل پکار دا مزمون الله پاک په سوره رعد کې بیان کړی دی. سوره رعد کې 11 نمبر آیات الله پاک فرمایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله پاک فرمایي چې زه د یو قوم حالت نه بدلوم چې هغوی په خپله خپل حالت بدل نه کړي د الله د نعمتونو ناشکري نه کړي من رو گورو قریشو بانده اللہ پاک سمر انعامات کلی اغوی بانده اغوی که بعضی دی خصفات سل رحمی و پک دی رزیاد مهمان نوازی و پک دی ملمنو خدمت دا حجاج کرام و خدمت دا بیت الله شریف تعظیم دا دا اغوی دی خ اعمالی اللہ پاک پی دا نعمتونو دروازی پرانسته دی با تجارت کو یمن تبتلم شام تبتل عراق تبتل جهالت دور تیاریوی خلقو بشوکی و داکی کولی یو قافله و پا امن سر نشوت لی لیکن الله دوی سر دا احسان کرو چې دوی که دا صفات و سل رحمی و مهمان نوازی و دا حجاج کرام و خدمت و دا بیت الله شریف خادمانو دوی که با کم مل تمتل چابو تسنه بی بلکه دا احترام په نظر بی و تکتل دوی را به خوراک ورکو سکاک ورکو دا ستوب نزه به ورکو لی ایلاف قریش ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف فامن سرا دی بخل سفری پا یخنه و پا گرمه که کول دنیا که الله پاک دا فراخه پیرا وسته تجارت خل تجارتو نده امن سرا کول او بیا یو دینی نعمت پی الله دا وکړه چې پیغمبر یې په دوی کې راولېږه نو دا هغه عظیم نعمت چې پیغمبر یې ورته راولېږه الله یو عظیم کتاب دوی ته ورکړه قرآن مجید دوی د هغې ناشکري وکړه ناقدري وکړه الله پاک حالات پې بدل کړه یو خو یې د پیغمبر ناشکري وکړه قرآن د الله یو لوی نعمت و د هغې ناشکري وکړه بل دا مهمان نواز قومو د خلکو میلمستیا به یې کوله سله رحمي و پکې بیا دوی د دغې مسلمانانو سره زیاتي او ظلم راواغش او هغه مسلمانان یې په نارو تندو باندې مجبور کړل یو طرف ته د حجاج کرام و خدمت او بیا د دغه مسلمانان د حرم نه بندول د هغه نعمتونو دوی ناشکري شروع کړه چې ناشکري شروع کړه الله ته یې هغه نعمت واغش الله ذلیل کوي څنګه یې ذلیل کوي په جنګ بدر کې والی خوړل په غزوه احد کې شکست وخوړ خندق کې وخوړ اخره کې فتح مکه او شوه، لاړ نیست و نابود شو، ټول ختم. الله اسلام له لویه غلبه ورکړه. کوم قوم د الله د نعمتونو ناشکري کوي، الله فرمایي زه ته هغه نعمت اخلم. که یو سړی نیکي کوي هغه هم د ځان دپاره کوي، که ګناه کوي د هغې هغه سزا به هغه پخپله خوري. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها. که نیکي کوئ هغه هم د ځان دپاره کوئ، تاسو ته به د هغې نه فایده. او که ګناه کوئ نو د هغې هغه بد اثر هغه به هم په تاسو باندې وي. علماو لیکلي دي چې د آدم علیه صلات وسلام توبه خدای پاک د پنځو څیزونو خبرو د وجې نه قبوله کړې وه، او د ابلیس ملعون توبه خدای پاک د پنځو خبرو د وجې نه رد کړې وه. آدم علیه صلات وسلام نه کوم کمی وشو، کومه کوتاهي ترې وشوه، د هغې اقرار یې وکړ او پیمانه شو په هغې باندې. دویم دا چې د خپل نفس یې ملامته که په هغې باندې معذرت یې وکړ او سمدستي یې توبه وویسته او د الله د رحمت نه مایوسه نه شو. د هغې په مقابله کې ابلیس ملعون د خپلې ګناه اقرار یې نه کړ چې ما ګناه وکړه، پیمانتیا اظهار یې ونه کړ، خپل نفس یې ملامته نه کړ، سمدستي توبه ونه ویسته او د الله د رحمت نه مایوسه. آدم علیه الصلاة والسلام توبه خدای پاک قبوله کړه او د ابلیس توبه قبوله نه کړه. الله فرمایي چې تاسو په خپل حالت په خپله بدلوئ، ګناه دې وکړه سمدستي توبه، استغفار، پیمانتیا، د الله د رحمت امیدوار چې الله به ما مار. الله وایي زه به ستاسو حالت بدل کړم، ستاسو توبه به قبوله کړم. او که تاسو خپل حالت نه بدلوئ په شان د ابلیس، الله فرمایي زمانه ته څه حاجت چې ستاسو جهنم خوښ دی، نو زمان ستاسو لپاره جهنم خوښ دی، زه به هم جهنم ته غورځم. ذالک الله فرمایي د عذاب ولې درکوم، بان الله بشکه الله پاک لم یکو مغیرا، نه دی بدلوونکی نعمتا نعمت لره انعامها چې کړي وي په ده باندې، چې کړي وي دې لره علی قوم په یو قوم باندې، حتی تر دې حده پورې یغیر ما بانفسهم، چې بدلې کې په خپلو ځانونو باندې. وان الله او بېشکه الله پاک سمیع علیم، اورېدونکی دی او عالم ذات. کدعب آل فرعون، عدد د دې خلکو په شان د عدد د آل فرعون. والذین، او د هغه کسانو په شان من قبلهم، چې مخکې د دوینه کذبوا بآیات ربهم، تکذیب یې وکړ په آیاتونو د خپل رب باندې. فاهلکناهم، الله وایي هلاک کړي موږ دوی لره، بذنوبهم، په ګناهونو د دوی سره. واغرقنا آل فرعون، او غرقم که آل فرعون هغه موږ دقسې هلاک کړي. وكل كانوا ظالمين، دا ټول ظالمان په خپل ځانونو باندې ظالمان، په خپل ځان باندې دوی له رحم نه ورته چل. نو الله فرمایي ما معذب کړه. دیروستو آیات کې الله پاک فرمایي چې څومره زنده سر په دې ځمکه باندې دي، په دې کې بدترین هغه خلک دي چې هغه ایمان نه لري. الله پاک دوی له عقل او سوچ ورکړی دی، قابلیت یې ورکړی دی، لیکن هغوی دغه عقل او سوچ په صحیح ځای کې استعمال ونه کړ، د خپل زندګۍ مقصد یې ونه پیژنده، صرف خپل ژوند یې خوراک سکاک پورې لکه د ځناورو خاص کړ، د دې وجې نه د ایمان نه محروم او پاتې شو. الله پاک فرمایي د دوی مثال په ځناورو په شان دی، بلکې د ځناورو نه هم بدتر، د خپل زندګۍ مقصد نه پیژني. د دې خلکو حال په بې شعورۍ کې د ځناورو نه هم زیات، ځکه الله پاک فرمایي ان شر الدوا، بېشکه بد په زنده سرو کې عند الله د الله په نیز. الذین، هغه کسان دي کفرو چې کافران، فهم لا یؤمنون، په دوی ایمان نه روي، دا د ځناورو نه هم بدتر دي. هغه ځناور خو د دوی نه ښه دي، څه ډېر خوراک کوکي دي، او خوراک هم داسې نه شي کول. خپل ژوند مقصد یې خوراک سکاک ګرځول دی، د دې دنیا ژوند یې مقصد ګرځول دی، او هغه د ژوند تیرول ډنګم ولا نه ورځي، چلم ولا نه ورځي. نه الله فرمایي ځناور خو بیا هم ښه دي، ښه خوراک خو کوي، که سم ډېر خوراک کوي، دوی خو بیا په دغې هم نه پوهېږي. او بل دا چې زناور خو چاته څه فایده رسوي که نه. زناور خو دومره وفادار دی، دا غوا، میخې، ګډې چیلې، دا لګیایي د انسان د پاره، د ده په خدمت کې لګیایي. څه کار پرې دا مالک کوي هغه کوي، شوده ورکوي. دا خو دومره وفادار دی که زموږ د وینې ده ته ضرورت شي، د دوی د وینې انسان ته ضرورت راشي، نو دوی خپله وینه تویږي، خپله غوښه موږ له راکړي. زموږ غوښې ته ضرورت شي، د ځناور خپل غوښې وینه موږ له راکړي. ای انسانه، ته څه کې؟ ته خدای چا په کار رانلې؟ نه د مخلوق په کار رالې او نه د خالق په کار رالې. نه خو دا هینې لانه وسالی سن چې په دې دنیا کې د چا په کار راغلی وي، نو اوم به خو دا ځناور په دې دنیا کې خو په دې د چا په کار راشي. نو ته نه دنیا کې د چا په کار راځي او نه آخرت کې، نه د مخلوق په کار راځي او نه د خالق په کار راځي، ځکه د ځناورو نه بدتر. ان شر الدواب، بېشکه بد په زنده سرو کې، عند الله، د الله په نیز، الذین، هغه کسان دي، کفرو، چې کافران دي. فهم لا یؤمنون، دوی ایمان نه لري. دا وروستو آیات د بنو قریظه او د بنو نذیر متعلق نازل شو. مدینه منوره سره خوا کې د یهودو قبایل، الله پاک فرمایي دوی په خپله ګناه راګیر، لکه څنګه د مکې قریش په خپله ګناه راګیر، نافرمانی د الله او د پیغمبر وکړه، دشمنی ورسره وکړه، الله را ونیول. دا بنو قریظه او بنو نذیر دا خپلې ګناه رانیولي. بنو نذیر او بنو قریظه چې پیغمبر علیه الصلات وسلام کله مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو پیغمبر علیه الصلات وسلام دې یهودو قبایلو سره بعضې معاهدې وکړې چې تاسو به موږ سره جنګ نه کوئ، موږ به تاسو سره جنګ نه کوو، موږ به ستاسو خلاف د چا ملګرتیا نه کوو، تاسو به زموږ خلاف د چا ملګرتیا نه کوئ. معاهدې ولیکلې شوې. کله چې بدر میدان تیار شو، جنګ بدر، نو دې یهودو پټ پټ اسلحه امداد، افرادی قوت خو نشو ورکول، افرادی نشو ورکول د یارې نه، خو پټه پټه اسلحه مکې مکرمې ته ولېږله او کافرو سره امداد وکړه، قریشو سره امداد وکړه، وعده خلافي وکړه. او بیا چې کله غزوې خندق شو، نو په غزوې خندق کې کعب ابن اشرف په خپله لاړه مکې مکرمې ته، و ابو جهل سره کلکه وعده وکړه چې موږ ستا ملګري یو. هغه وعده کلم کله ماته کړه. چې وعده یې ماته کړه، نو کعب ابن اشرف څنګه چې ابو جهل مردار شو، دغسې کعب ابن اشرف د یهودو سردار و هغه مردار شو. او دغه یهود بنو قریظه و بنو نذیر دا جلاوطن شو، دې ځای نه لاړل، وتښتېدل، څه خیبر ته لاړل، څه نور اخوا دې خوا لاړل، تقسیم شو، وېشړل. الله پاک دې ځای کې د هغوی ذکر کوي چې د خپل عمل د لاسه چې وعده خلافه یې کولې، الله فرمایي دوی له ما عذاب او سزا ورکړه. الذين هغا كسان عاهدت منهم تا وعده کړی و دوی سره، ثم ينقضون عهدهم، بیا دوی ما تکړه خپل وعده، فی كل مره، په هر ځای، په جنگ بدر کې او بیا په خندق کې، وهم لا يتقون، او دوی ځان اون سات پریزی اونک، نو چې پریزی اونک تقوی اختیار نکړه، ځان یې اون سات، وعده سرته اون رسول. الله فرمای ما ذلیل او خوار. فاما تثقفنهم في الحرب، دې آیات کې الله پاک فرمایي چې دې خلکو له داسې سزا ورکړه چې د دوی را روان نسل د پاره هغه یو عبرت او نمونه وګرځي. داسې سزا ورنه ورکړه چې نور خلک ته عبرت واخلي. فاما تثقفنهم في الحرب، هر کله چې ته بیا مومي دوی لره په جنګ کې، فشرد بهم، پس اوزغلوه دوی لره، پس اویروه په دوی باندې، من هغه څوک، خلفهم، چې وروسته د دوی نه دي، د دوی را روان نسل چې هغه ویریږي، هغه وتښتوه پې، هغه پې ویروه، لعلهم یذکرون، ښایږي چې دوی نصیحت واخلي، چې د خپل پلار نیکه هغه تاریخ وګوري او هغه ورته یادي چې یریږي. او ای پیغمبره، چې دوی تا سره خپلې وعدې ماتوي، ته مو سره وعده ماته، وعده خلافه کې او بیا ته نه راځي، په برابرۍ باندې وعده ورسره تم ماته کړه. خیانت مه کوئ، تاسو زیاتې مه کوئ، تاسو ای مسلمانان، تاسو په وعده خلافۍ کې وړاندې کېږئ مه، که دوی درسره وعده خلافي کوي، تاسو خپلې وعدې ورسره ماتې کړئ. و اما تخافن من قوم، که تاسو یریږئ د یو قوم خیانتا، د خیانت نه، فانبذ الیهم، پس ورو غرزوی دوی تا علا سوائن پا برابره بانده یعنی وعدی و سرماتی که مسلمانانو به دا وعدی دیر اکلکا پابندی کول. پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام صلح حده دیو سخ شرائی طول مسلمانان اغی و معاهده تا تیار نو. لیکن پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام تا اللہ پاک خودلیو چه تا تا دی که بفیده وی زب حالات ستا دا پرداس جولوم سچ بیوی و سر اومن اغا طول شرائطی و سر اومن لا دسخط نو شوی یو صحابی پا اتکلو که رو تختید. پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و تو فرمایل چه منگا وعده کرده چه دا کم مسلمان دا مکه نرو تختید اغا منگا واپس کو بس دی با منگا واپس کو. اغا صحابی جلل طول صحابه جلل دی فیصلی تا تیار نو منگا لاو دسخط نده کلی پا معاهده بانده صرف زبانی اقرارم کلی. پیغمبر علیه السلام و تو فرمایل زما جبا جبا دا دی با واپس کی اغا واپس سخت دا وعدی پابند پیغمبر علیه صلات و سلام. پیغمبر علیه سلام دا وعدی واقعات دا پاب دا عهد دا نیسا دا کتابون دکی کلک و مضبوط پا پخپل وعده بانده والا خلاف ورزی نکول. دا دی وجه ندل تا اللہ پا فرمایی که تاسو یریگی دا خیانت دا دیو تاسو ما سر وعده ماتای که دیو سر وعده ماتای دا تاسو اللہ ننیسی پاگو دا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین د فارس یو لوی مجرم هرمزان هغه گرفتار حکم شوې قتل یې چې کله قتل ته ودرو جلاد یې ورته ودرو هرمزان ویل کې وګراله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورکې ولو کندولې راډک وته ونیو لاس کې ونیو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی امیر المؤمنین چې تر کومه پورې ما دا پیاله سکلی نی ته خو ما وجنې نه کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی نه چه ترکمه پوره تا دا پیاله سکلی نوی دا اوبدی سکلی نوی زتانه واجنم. اغا کندول ازمکی لغویش ما تیتا اوبه افیک غرز ایداو چه تا خو ما سر وعده اکلا چه دا اوبه تا کمه پوره تا سکلی نوی زتانه واجنم اوبه خوی تویکلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکم اکو چه پریاده ازاده که ما سر وعده کلی چه دا اوبدی سکلی نوی زتانه واجنم اوبه دا اوبه خود دا خودی سکلی نش ندی وجه نپریه دی بس ما وسر واده. هرمزان ده دی خبر ندیر متاثره شو او بیا ده حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشیر و گرزه ده نظمر گری و گرزه دان اکلک ده واده پامن خلق تا عربو کی اصاری مشورو سموال بن عادیه ضرب المثل گرزه دلو چه ده اکلک ده واده پابند چه سوک پده ده واده پابندی ده کول علکو اسم سموالی. امرا القیس د معرب یو مشهور شاعر د جاهلیت د دوا او قیصر روم سره ډیر خاص تعلقات. یو ځل روم ته نو خپل اسلحه چې کومه تورې او اصغر او نور سامان هغه امانتا سموال ابن عادیه سره کې خوده او د روم د بادشاه او د کنده یو علاقه و د هغې د بادشاه خپل منځ کې روانه وه. او امرا القیس چې یو ناخو قیصر روم سره کلک ولاړ و د هغه شاعرو امرا القیس وفات شو اغا اسلحا اغا زغر اغا امانت سموال سرپاتی شو نکنده بادشاه تا پتا اولا گیده چه ده امرا القیس زغر او سامان اغا سموال سرده سموال تاوی اغا طول سامان راک زما دشمن ده ده اغا طول تا سرده ده اغا زغر تا سرده اغا مال طول راک سموال و تاوی ده چرین نشی که ده ده ده اغا امانت ده ده اغا امانت ده اغا لور ده اغا تا بزاوال کوم یا دا اغا وارثاو تا ده حواله کن اغا زتا تا نشم حواله کن چون که ده خود ملک بادشاو اغا وطا ما تا به واپس که او سموال وطا وی نه نه واپس کن زپا امانت که خیانت نشم کن. بادشا دیر غصه شو پا غیوان لخکر تیار که ورش گرفتاری که حمله پیو که یه قتل که ده سموال یو غط قلا و اخکل قلی زن پسی بندکل دروازه بندکل بار د بادشاه فوجونو و دن نده محاصره شو بند شو چه ده ده ور بنده و ده قلعه ده زوی چه تا بار تلی چه آغا کل راغی چه وی کتل دروازه بنده ده کسانو ده تپوسو که وی سوکی فوجونو ده تپوسو که وی ده خوزه ما کور ده زخو ده سموال زویم اغوی گرفتار او سموال تیواز ور که وی ستا زوی منسره ده قیدی ده استا خوخه ده که ده سامان راکی ده امرو القیس او که نراکی کرا دی که خوزوی باید تا واپس کرا دی نکه ندا زوی دی وجنی پریدویه نه سموال و تاویوی هر سچی که وی زما دې قسم په خدای چې زه وعده خلافي نشم کولی، زه دوکه نشم کولی. څه چې ستاسو زړه غواړي اوکي. بادشاه نور هم غصه شو، بادشاه حکم وکړ وي د ده په مخ کې را زوی حلال په دیوال باندې ورته هغه کتل او زوی یې ولا حلال. ده د زوی په مرګ باندې صبر وکړ، د خپل زوی مرګ یې برداشت کړ، خو وعده خلافي او امانت کې خیانت هغه یې برداشت نه کړ. د دې وجې نه بیا ضرب المثل وګرځېد چې چا به ډېره د وعدې پابندي کوله لکه وي سم سم والي. نو چې کله بیا د امرا القیس او وارثان راغلل هغه یو یو څیز یې ورته واپس کړ، هغه یې ورته ورکړ. دا د مسلمانانو یو تاریخ دی، مسلمان هغه وعده خلافي نه کوي. نو غرض مې راو صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی به د وعدې ډېره کلکه پابندي کوله. نو الله پاک ورته فرمایي که دا کافر تاسو سره وعده خلافي کوي نو بیا تاسو هم وعدې ماتې کوئ ورسره، په دې تاسو نه نیسم. و اما تخافن من قوم، که تاسو یریږئ د یو قوم خیانتن د خیانت نه، فانبذ الیهم علی سواء، تاسو هم ورسره وعدې ماتې کوئ په برابرۍ باندې، زیاتې مه کوئ. ان الله بشکه الله پاک لا یحب الخائنین، نخوخی خیانتگر خلک. دوباره دا سبق کوری ایزه کدا بی آل فرعون، حالت د دوی پشان د حالت د آل د فرعون دی، عادت د دوی پشان د عادت د آل د فرعون دی. والذین و ده های کسانو دی من قبلهم چه مخک د دوی نو، کفرو بی آیات الله، کفر کلو پایاتونو د خدای پاک بنده، فاخذهم الله، پس اونی ول دوی لر خدای پاک بی ذنوبهم په گناهونو د دوی سرا. ان الله بشک الله پاک قوی مضبوط او زبردست ذات دی، شدید العقاب، سخ عذاب ورکوونکی دی. ذالک دا عذاب دوی لزکه ورکوونکی دی، بان الله بشک الله پاک لا یک مغیرا نه دی چې بدل کی نعمت نغه نعمت، انعمها علی قوم چې کړي وي په یو قوم باندې، حتی تر دې حده پورې یغیرو چې دوی بدل کی ما بانفسهم په خپلو نفسونو باندې. وان الله بشک الله پاک سمیع علیم، اوریدونکی دی او عالم ذات دی. کدعب آل فرعون، عادت د دوی پشان د عادت د آل فرعون دی. والذین او پشان د هغه کسانو دی، من قبلهم چې مخکې د دوی نو، چې عادیان او سمودیانو، کذبو تکذیب کړو به آیات ربهم پایاتونو د خپل رب باندې، فاهلکناهم پس هلاک کړل موږ دوی لرا، بذنوبهم په سبب د گناهونو د دوی سره، وأغرقنا آل فرعون أو غرق منغ آل دا فرعون، وكل كانوا ظالمين أو دا طول ظالمان. إن شر الدواب بشكا بد پزند سرك عند الله پنز دخده پاك بانده، الذين هغا کسان دي كفرو چه كفر کرده، فهم لا يؤمنون پس دي ايمان نرولي. الذين دا هغا کسان دي عهدت منهم چه تا وعد کرده دوی سرا، ثم ينقضون عهدهم بیا دوی ما ته یغه وعده خپلا، فی کل مرت په هر ځل باندې بیا یغه وعده ما ته کړې ده، وهم لا یتقون او دوی ځان حفاظت نه کوي، د وعدې خلاف ورزی کوي، د وعدې د خلاف ورزی انسان نه ځان نه ساتي. فاما تصطفنهم پس هر کله چې ملو شي دوی تا ته فی الحرب په جنگ کې، فشرد بهم پس سزا ورکړه دوی ته، پس عبرت وګرځوه دوی لرا، من هغه څوک خلفهم چې رستو د دوی نه دي، لعلهم یذکرون خایږي چې دوی نصیحت واخلي. و اما تخافنو که چېرته ته یریږي، من قوم د قوم خیانتا د خیانت نه، فانبذ الیهم پس تم ورغورځوه دوی ته، علی سواء په برابرۍ سره، تم ورسره وعده ماته که. ان الله بشک الله پاک لا یحب الخائنین، نخوخی خیانتگر خلق، وعد خلاف خلق. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. يا الله سمول استل عمل كل توفيق برك. یا الله په کومو ګناهونو باندې خدایه تا دغه کافر معذب کړي، یا الله دغه ګناهونو نه زمون حفاظت، زمون د ایمان حفاظت وکړي، خدایه زمون د اعمالو حفاظت وکړي. یا الله څومره نیک اعمال کو خدایه په خپل دربار قبول او منظور کړي. خدای تر مرگ پور مون پاغی باندې قائم و دائم و لری. خدای دا کفر شرک بدعت و رسومات و نغطول زمون حفاظت و فرمان. ظالمان و مفسدان هم پامان کې وساتي. د حیا او د پردې ژوند هم نصیب کړي. پیغمبر علیه السلام سنت طریقې خدای زموږ ژوند کې راول. یا الله ته رانه راضي شي، خدای ته رانه راضي شي، داسې رانه راضي شي چې بیا را ناراضه نه شي. یا الله مردگان د اهل اسلام وبخ، بیماران کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، شفا ولور. خدای زموږ د اورېدونکو څومره شری حاجات دي، خدای ټول شری حاجات دي پوره وګرځي. زن کدن سختی مسانی کی، حشر سختی مسانی کی، عمل نامر را پخیل اسرا کی، گسل از عمل نامی نزمون طول حفاظت و فرمائی. و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.